और अगर अल्लाह चाहता तो उन सब को एक ही जमात बना देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है, और जो जालिम लोग हैं उनका न कोई रखवाला है न कोई मददगार।